massa, se se passa, passa, sa. Tu no helu nahi, tu no helu nahi, kichhi jaye as nahi. नहीं तू नहेलू नहीं किछि जाय अस नहीं एई सहरे सते केते सुंदरी मते अनेई तिबे फल पाइबा पाई तू नहेलू नहीं तू नहेलू नहीं किछि जाय अस नहीं किछि जाए असे नाही जर फूल रे मु खोजुथिली बास मरी चीका पछे धाई मरिला निसोस पर चकुती पर चकुती बोलनु ही आज काई में पाव पिरती पर चकुती पर चकुती बोलनु ही आज काई में पाव पिरती कागज र फूल रे मु खोजुथिली बास का पछे धाई मरिला निसोस एई सहरे सते फूल कुवारी जते महकुती बे मोर बाट कु चाही तू नहेलु नही तू नहेलु नही किछि जाय अस नही किछि जाय अस नही बारे भूल हैला देली तते मन तो पाई तो बड़ हैला सुना रूप धन प्रेम दुनिया लेखा किनिया उनी से पकिनिया प्रेम दुनिया लेखा किनिया उनी से पकिनिया चिन्ही बारे भूल हैला देली तते मन तो पाई तो बड़ हैला सुना रूप धन एई सहरे सते सबु किशोरी जेते चहटु थिबे मोर मन को छुई तू नहेलु नही तू नहेलु नही किछि जाय अस नही नहेलु नही तू नहेलु नही किछि जाय अस नही एई सहरे सते केते सुंदरी मते अनेई तिबे फल पाइबा पाई